Serena! Put it down, my shibbling. Hold on, I want to slide though. Gooi me de sleutel, gooi me de sleutel. Ik sta hier buiten zachtjes te fluiten, gooi me de sleutel van de deur. Het is zo koud, schat, en als ik kou vat, wat te beginnen, laat me toch binnen, gooi me de sleutel van de deur. Als jij me dit keer nog binnen laat, dan ga ik nooit meer laat op straat. Oh nee, gooi me de sleutel, gooi me de sleutel. Ik sta hier te beven, luister nou even, zie je nou niet hoezeer ik treur. Sleutel of niet? Nee, en waarom niet? Oh, Jessamine, wat heb ik nou uiteindelijk voor kwaad gedaan? Nou, vooruit dan maar. Ik beloof je dat ik nooit meer naar thuis zal komen. Maar gooi nu de sleutel. Gooi me de sleutel, ik sta hier buiten zachtjes te fluiten, gooi me de sleutel van de deur. Het is zo koud, schat, en als ik kou vat, wat te beginnen, laat me toch binnen, gooi me de sleutel van de deur. Als jij me dit keer nog boven laat, dan ga ik nooit meer laat op straat. Oh nee, gooi me de sleutel. Met de sleutel. Ik sta hier te beven, luister nou even, zie je nou niet hoezeer ik treur. Gooi me de sleutel, gooi me de sleutel. Ik huil hier buiten, tranen met tuiten, denk aan de buren, die staan te duren. Oh, ik zal geven mijn hele leven voor jou.